ब्रह्मसूत्र पूर्व पक्षी का आक्षेप हुआ वेदांत वाक्य ये तो कर्म का शेष बनेंगे अथवा उपासना का शेष बनेंगे। इसमें सिद्धांत अभी कह रहा है कि ये कर्म का शेष नहीं बनेंगे क्योंकि वेदांत वाक्य स्वार्थ में इनका तात्पर्य है। तो स्वार्थ में वेदांत वाक्य का तात्पर्य है, वेदांत वाक्य का अर्थ होता है ब्रह्म। तो इसमें तात्पर्य कैसे निश्चय होगा, कहते हैं तात्पर्य ग्राहक लिंग से। तभी छांदोग्य उपनिषद का तत्वमसी प्रकरण में तात्पर्य ग्राहक लिंग इसको दिखा रहे थे, अर्थवाद तक हम लोग देखे थे। आगे मृदादि दृष्टान्ते प्रकृति अतिरेकेण विकारो नास्ति इति उपपत्तिर उक्ता। मृदादि दृष्टान्ते आदि कहने से आगे, और लोहमणि, लोहमणि अर्थात सुवर्ण, और नख निकृंतन, नख निकृंतन अर्थात वो तो नाखून काटने वाले तद उपलक्षित लोहा, तीन दृष्टांत देकर के प्रकृति अतिरेकेण विकारो नास्ति अर्थात कारण से अर्थात अतिरेकेण अर्थात कारण का सत्ता स्फूर्ति के बिना कार्य की सत्ता स्फूर्ति नहीं है, ऐसे ये तर्क से सिद्ध किया गया। एवं षड्विधानी तात्पर्य लिंगानी व्यस्तानी समस्तानी वा प्रतिवेदांतं दृश्यन्ते इति ऐतरेय उपक्रम वाक्यम पठति। षड्विधानी तात्पर्य लिंगानी व्यस्तानी समस्तानी वा, व्यस्तानी अर्थात सभी उपनिषद में छह का छह लिंग रहेंगे ऐसा कोई नहीं है, कहीं कुछ हो सकते हैं, कहीं समस्तानी अर्थात छह का छह रह सकते हैं। जैसे आता है ना अटकुपांग नुम व्यवायेपी, उसका वृत्ति में कहते हैं व्यस्तेर मिलिते वा व्यवहित, इसी प्रकार व्यस्त अथवा समन समस्त। प्रति वेदांतम दृश्यन्ते भिक्षार्थ में वेदांतम वेदांतम प्रति प्रति उपनिषद में ही प्राप्त होते हैं। इसको अभी छांदोग्य दिखा करके अभी ऐतरेय दिखाते हैं। छांदोग्य कौन सा वेद में है, साम वेद, और ऐतरेय ऋग्वेद, ऋग्वेद का यही एक ही उपनिषद हम लोग पढ़ते हैं, बाकी छांदोग्य हो गया साम में, और साम में और दूसरा केन उपनिषद ये भी साम वेद में है, और ये यजुर्वेद में शुक्ल में दो है, कृष्ण में दो है, बृहदारण्यक इसका ब्राह्मण भाग का मंत्र भाग का ईशावास्य, ये हो गए शुक्ल यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद में भी दो है कठोर तैतरीय, ये दोनों कृष्ण यजुर्वेद, और बाकी तीन हो गए अथर्ववेद में मुंडक मांडुक्य प्रश्न। तो इसमें मुंडक मंत्र भाग में और प्रश्न ब्राह्मण भाग में, इसलिए मुंडक का व्याख्या प्रश्न और ईशावास्य का व्याख्या बृहदारण्य का, जो मंत्र होते हैं मंत्र का व्याख्यान ये ब्राह्मण वाक्य होते हैं, इसलिए ब्राह्मण भाग में जो उपनिषद होते हैं वो मंत्र भाग में होने वाला उपनिषद का व्याख्यान, सर्वत्र ऐसा होगा ये निश्चय नहीं है, तो ये प्राय से इस प्रकार की क्योंकि मंत्र का व्याख्यान है, ये मुक्ति का उपनिषद उसमें, किंतु हाँ ये किस अंश में है ये वहां मिलेंगे, किंतु उसका व्याख्यान ऐसा ये शायद उसी उपनिषद में ही कहे हैं भाष्यकार, कहीं कहे हैं बृहदारण्य का जो पंचम अध्याय है तो पूरे नहीं बोले, मतलब वेद का कैसे उसको करते हैं, कैसे समझना चाहिए वेदों को, कितने भाग है, कैसे कैसे समझना है, सब मतलब ये तो मुक्ति का उपनिषद में थोड़ा है कि अर्थात कौन सा उपनिषद है, और ये जो मंत्र और शाखा के बारे में ये तो हमको अभी स्मरण नहीं है, तो पूरा पढ़ने से हो सकता है मुक्ति को उम्र से थोड़ा थोड़ा आते हैं उसको लेकर ये देख सकते हैं, अगर मुक्ति को उपनिषद से पढ़ना चाहेंगे तो हमारे पास किताब है, ले जाए तीन दिन छुट्टी है पढ़ सकते हैं, वो सब सरल है अर्थात ये जैसे आप छांदोग्य अथवा ऐतरेय इत्यादि मंत्र जैसा सब कठिन है ना, उसका अर्थ लगाना कठिन है भाष्य के बिना, किंतु ये जो मुक्ति का उपनिषद इत्यादि 11 को छोड़ करके बाकी जो होते हैं वो बहुत श्लोकात्मक है, तो पढ़ने से बहुत परिमाण अर्थात 90 भाग आपको समझ में आ जाएगा, सरल है वो। तो मुक्ति को उपनिषद का जो विषय है वो पता चले। ना ना ना, उसी में सारे उपनिषद का बारे में कहा गया, 108 उपनिषद का, उसमें मुक्ति का उपनिषद में ये कौन सा वेद में कौन सा उपनिषद ये भी उसमें सर कह दिया गया। वो भी वेद का ही भाग है मुक्ति का उपनिषद। फिर देखते हैं पुस्तक ऋग्वेद, उसको पढ़ के देखते हैं तो ये उसमें नहीं मिलते। ना ना, वो तो संहिता भाग है, मंत्र भाग है केवल। ये जो गीता प्रश्न, गीता प्रश्न वो लोग निकलते है ना जो गायत्री वाले, तो उसमें ये नहीं, वो केवल संहिता। वो देखेंगे कि ऋग्वेद संहिता लिखते हैं, संहिता अर्थात केवल मंत्र भाग। तो उसका जो मंत्र भाग में अगर जैसे उसमें ईशावास्य मिल जाएगा, उसमें बृहदारण्यक को नहीं मिलेगा, तो जो मंत्र भाग में वो मिल जाएंगे। जो मंत्र भाग मतलब क्या है, ब्राह्मण ऐसे अर्थात तो वो तो क्या है, हाँ वो तो अर्थात तो उसे पढ़ने से जाकर के पूरा तो ये पता चलेगा। अभी क्या ना, हम लोग केवल उपनिषद में ही अभी दृष्टि केंद्रित तो हो गया। आगे मंत्र में बोलेंगे ये आता है, ये ब्रह्म भाग बोलते हैं वो तो बिल्कुल भाष्यकार जहाँ बोलते हैं वहीं से जानना है। जैसे ब्रह्मविद अपनोति परम, ये ब्राह्मण भाग में है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ब्रह्म का आगे लक्षण करते हैं, आगे वाक्य वो मंत्र भाग हो गया। तो आगे कहाँ से ब्राह्मण है कहाँ से मंत्र भाग है वो अभी तो कुछ पता नहीं चलता हम लोग को। ना ना ना, वो तो बिल्कुल अलग है। वो वेद की कौन सी बात, जैसे आप ब्रह्मसूत्र पढ़ने से आपको उपनिषद के बारे में कितना ज्ञान हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार में जो उदाहरण देते हैं ना वो ठीक इसी प्रकार, जैसे ब्रह्मसूत्र में आता है ये सब वाक्य सूत्र, जैसे पढ़ने से हमको उपनिषद का कितना ग्रहण हो जाता है, इसी प्रकार के मीमांसा में ऐसे सूत्र है। तो वो सूत्र में कहा जाएगा कि ये सूत्र इस विषय के ऊपर विचार करता है, ये उसका वाक्य हो गया। उसमें जो उदाहरण के लिए शब्द आते हैं ना, जैसे स्वर्ग काम यजेत, ये वेद के वाक्य हैं। हाँ, वो वेद है वो कौन सा भाग है कर्म, ये तो अर्थात ये तो आप खोज सकते हैं, वो वाक्य को डालने से आजकल तो मिल सकता है, नेट में मिल जाएगा। ब्राह्मण मन में होता है वो तो, हाँ वो तो ना ना, वो तो कर्म वाक्य में ये तो ब्राह्मण भाग ही होगा क्योंकि विधान करता है। मंत्र भाग मुख्यतः स्तुति परक होगा, नहीं तो द्रव्य देवता इत्यादि का स्वरूप परक होगा, वो क्रिया परक मंत्र भाग नहीं होगा, मुख्यतः नहीं होगा। जैसे ईशावासीय उपनिषद में देख लीजिए, वहां मुख्यतः क्रिया परक वाक्य मिलेंगे भी नहीं, वो तो उपनिषद है ऐसे भी, तो वहां क्रिया परक थोड़ा कम मिलेगा। थोड़ा अधिक पढ़ने से होगा, अगर आप लोगों को ये मतलब हमेशा पढ़ने में बुद्धि जाम होता है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। इसको समझने के लिए कहीं कहीं बोलते हैं, वहाँ हमको तुरंत पता नहीं चलता है क्या। तो ठीक है, उपनिषद पता तो चलेगा, इसलिए उपनिषद इत्यादि से हमेशा पढ़ते रहने से भी ठीक है। अच्छा आगे कोई हिंदी में तो बुक कुछ होगा, मतलब कैसे कैसे उसको, ये अब गायत्री परिवार वाला का हम देखा था करीब 20 साल पहले, एक बार हम खरीद लिया था सब पढ़ने के लिए, मतलब वेद क्या चीज है जानने का आग्रह हुआ था। वो सब किंतु सब संहिता है, किंतु उसमें ये उपनिषद भाग भी है, क्योंकि हम उस समय में देखा था एक असत विप्राह बहुधा वदंती और श्रीणवंत सर्वे अमृतस्य पुत्राः, ये सब उपनिषद भाग का वाक्य है। और ये जो विद्याम च विद्याम च यस्तद् वेदो भयगुंस, इसको भी हम उस समय में देखा था, तब हमको उपनिषद इसे पता नहीं था, तो किन्तु ये वाक्य हमको कुछ स्मरण है कि उसका अर्थ हमको लगा था कि हाँ ये तो कुछ अच्छा कहते हैं। तो वो अर्थात जो मंत्र भाग का होंगे वो संहिता में मिलेगा, तो उसको देख करके कभी तद एक दिन आपको सुबह निकल करके वहां जा करके खड़े खड़े 4-5 किताब को पढ़ना पड़ेगा, 2-4 घंटा खरीदेंगे कि खड़े खड़े पढ़ सकते हैं थोड़ा, उससे थोड़ा आपको मतलब आइडिया लगेगा, आगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ तो लाइब्रेरी में सभी है, पढ़ सकते हैं आप जितना, किन्तु बहुत संस्कृत होगा ना थोड़ा कठिन होगा। ये जैसे कहे कि सामवेद पढ़ना है पूरा, तो उसके लिए वो एक पूरा तो नहीं मिलेगा ना, उपनिषद अलग से लेना। हाँ, मिलता है, ऐसा नहीं मिलता कि पूरा वेद इसमें है। सामवेद का पूरा मिलेगा ऐसे, अभी मिलता होगा, संहिता भाग और ब्राह्मण भाग ऐसे दो भाग, संहिता अर्थ मंत्र भाग, मंत्र भाग ब्राह्मण भाग ऐसे दो हो जाएंगे, किंतु मंत्र भाग ब्राह्मण भाग ऐसे अर्थात तो हो सकता है पूरा प्रकरण ब्राह्मण भाग, और कहीं तो दोनों एक ही मतलब जगह में दोनों मिलकर के भी चलेंगे, एक ये वाक्य मंत्र वाक्य, आगे उसका वाक्य हो गया ब्राह्मण वाक्य। जैसे असतोमा सदगमय वो मंत्र वृदारण्यक में ये मंत्र भाग उसका व्याख्यान करता है ये ब्राह्मण भाग, आगे फिर और एक मंत्र। ये सब पूरा एक साथ में मिलता है, ये हमको पता नहीं, हम उसे अभी तो हम उसके बारे में कुछ जिज्ञासा नहीं किया। ये खोज सकते हैं, पहले तो नेट में खोज सकते हैं हमको जहाँ तक लगता है आजकल सब ये तो हमको बहुत ज्यादा पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है तो हम उसके बारे में ज्यादा। और अगर बहुत ज्यादा स्मृति शक्ति होता जैसे वो महेशानंद जी वगैरह थे, वो तो बहुत ज्यादा खेती कर दिए हैं महेशानंद जी, इतना पढ़े हैं कहीं कि उनका पढ़ेंगे तो इतना लिख दिए हैं, तो किंतु इतना स्मृति शक्ति नहीं है तो उतना आग्रह नहीं होगा, पढ़ देंगे इसको और फिर कल सुबह तो कुछ याद नहीं रहेगा, क्या पढ़ करके लाभ है। तो जो चीज याद रखना है उतना कहीं चलना है, ये बुद्धि है। किंतु आग्रह होता है और समय अन्य उपाय में दुरुपयोग होता है तो उसे बेहतर है ये सब में बुद्धि लगाना। तो उठ के तो कम से कम शास्त्र में लगे तो ये अच्छा है, समय अगर है तो। हम लोग तो सुबह शाम तक ये किताब देखते रहते, तो इसलिए और आग्रह नहीं रहता है। पहले तो हम थोड़ा और कुछ किताब रखता था कि जब ये बुद्धि शिथिल हो जाएगा 70 साल के बाद तो उसको पढ़ेंगे, अभी तो वो भी सब हटा दिया, जब बुद्धि शिथिल हो जाएगा तो जरूरत नहीं होगा, कुछ छोड़ दो क्या करेंगे। ठीक है आगे देखेंगे। आगे है ऐतरेय वाक्यम, ऐतरेय उपक्रम वाक्यम पठती, ऐतरेय का प्रथम वाक्य उपक्रम में है भाष्य में। एकम एव अद्वितीयम, ये एकम एव अद्वितीयम तो छांदोग्य का हो गया, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम, ये एक ही मंत्र है। अगे आत्मा वा इदम एकम एव अग्र आसीत, ऐतरेय उपनिषद का ये द्वितीय खंड का। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, ये पद तो इसमें स्पष्ट, फिर भी टीका में थोड़ा कहते हैं। अच्छा इसके लिए और कुछ दिया नहीं है टीका में। आगे बृहदारण्य के मधुकांड उपसंहार वाक्यम सदात्मनो निर्विशेषत्वार्थम आह। बृहदारण्य का मधुकांड, मधुकांड अर्थात ये जो प्रथम प्रथम खंड जो है उसको मधुकांड कहते हैं। आगे तृतीय चतुर्थ अध्याय जिसमें याज्ञवल्क्य जी का बात है, तृतीय अध्याय तो याज्ञवल्क्य जी जनक राजसभा का बात है, चतुर्थ अध्याय याज्ञवल्क्य जी और जनक जी का बात है, वहाँ सभा वाला नहीं, जनक जी पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं। ये दोनों अध्याय को मुनि कांड कहा जाता है, याज्ञवल्क्य मुनि का बात है इसलिए मुनि कांड। आगे जो पंचम षष्ठ ये दोनों अध्याय इसको कहते हैं खिल कांड, वृदारण्य में ऐसे तीन कांड कहते हैं, मधु मुनि खिल कांड। यहाँ मधुकांड अर्थात तो प्रथम खंड बृहदारण्य का जो कैलाश वाला पुस्तक है उसका अंतिम में ये मंत्र है। बृहदारण्य के मधुकांड उपसंहार वाक्यम सदात्मनो निर्विशेषत्वार्थम आह। सदात्मन निर्विशेषत्वम, सदात्मा जो है सदरूप आत्मा है वो निर्विशेष है, उसी के लिए ये वाक्य यहाँ उदाहरण देते हैं आगे भाष्य में। तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः, एक ही मंत्र है 2:5:19 ये अंतिम मंत्र है प्रथम खंड का। तद एतद ब्रह्म, तो ये तद कह करके उसके पूर्व मंत्र में कहें इंद्रो माया भी पुरु रूपम ईयते, ये प्रसिद्ध मंत्र है, इंद्र परमेश्वर माया भी अर्थात माया बहुवचन किए हैं, कहते माया का तीन शक्ति है तो उसके द्वारा लेकर के माया के द्वारा पुरु रूपम, पुरु अर्थात बहु, बहु रूपम ईयते ईयते सृजते, इसी को यहाँ तद वो जो पूर्व मंत्र में कहा गया ब्रह्म उसी को परामर्श करते हैं। टीका में दे दिया माया भीर बहुरूपम तद ब्रह्म, जो माया के द्वारा बहुरूप हो जाता है वो तद ब्रह्म। आगे मंत्र में भाष्य में कहते हैं तद एतद, एतद का अर्थ टीका में कहते हैं एतद इति अपरोक्षम, जो परमेश्वर ईश्वर बनकर के मतलब जो परमात्मा ईश्वर रूप से बहुरूप होता है वही परमात्मा एतद अर्थात अपरोक्षम, एतद अर्थात समीप तरवर्तिनी चैतद्य रूपम, एतद अर्थात अपरोक्ष आत्म रूपेण वही अपरोक्ष है। आगे भाष्य में कहा तद एतद ब्रह्म अपूर्वम, अपूर्वम में बहुव्री है अर्थात अविद्यमान पूर्वो यस्मात्, जिससे पूर्व में कोई नहीं है। कार्य कारण में पूर्व में कौन होगा? कारण। तो ब्रह्म ऐसा है कि इसका पूर्व में कोई नहीं है, पूर्व में कोई नहीं है अर्थात इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि पूर्व में कारण रहेगा तो इसका कोई कारण नहीं है अर्थात ये स्वयं कार्य कार्य नहीं है। तो अपूर्वम कहने का तात्पर्य है कि ये कार्य नहीं है, ये स्वयं कार्य नहीं है। और आगे कहते हैं अनपरम, तो अविद्यमान परो यस्मात, जिसके पर में कोई नहीं है, तो जिसका पर में कोई होता है तो पर जो होता है कार्य होता है, तो और कारण जो होता है पूर्व में रहता है। अभी कहते हैं ब्रह्म का पर में कोई नहीं है अर्थात ये स्वयं कारण नहीं है, तो अनपरम अर्थात है कि ये कारण नहीं है। और अनंतरम, अंतर इसका करने वाला कोई नहीं है, ये हलो अनंतराह संयोग कहते हैं, तो अनंतराह हलह संयोग संज्ञा स्युह, तो वहां अनंतरा कहते हैं अजभीर अव्यवहित अर्थात विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवधान होता है। अभी ब्रह्म कहते हैं कि अनंतरम अर्थात इसका अंतर करने वाला कोई नहीं अर्थात इसे विजातीय कुछ नहीं है। और अबाह्यम, बाह्यम अर्थात इससे भिन्न, तो इससे भिन्न कुछ नहीं है। अबाह्यम कहने का अर्थ भेद, ये कुछ नहीं है। और अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः, अयम कह करके ये जो प्रत्येगात्मा है वही ब्रह्म है, सर्वानुभूः सभी का अनुभव करने वाला है, सभी का अधिष्ठान है, जो अधिष्ठान होगा वो सबका साक्षी होगा। टीका में एतद अपरोक्ष्यम, आगे अपूर्वम, अपूर्वम अर्थात कारण शून्यम अर्थात ये स्वयं कार्य नहीं है। अनपरम, अनपरम अर्थात कार्य रहितम अर्थात ये स्वयं कारण नहीं है। अनंतरम, जात्यंतरम अस्य नास्ति इति अनंतरम, विजातीय के द्वारा अंतरित हो जाता है, अंतरित व्यवहित विजातीय के द्वारा व्यवहित होता है, इसका कोई अंतर व्यवधान करने वाला नहीं है अर्थात इसका कोई जात्यंतर विजातीय पदार्थ नहीं है अर्थात एक रसम इत्यर्थ, ये एक रस है। अबाह्यम, अबाह्यम अर्थात अद्वितीयम, इसे भिन्न कोई नहीं है, भिन्न होगा तो द्वितीय होगा, कोई भिन्न नहीं तो अद्वितीयम। तस्य अपरोक्षत्वम उपपादयति, तस्य ब्रह्मण अपरोक्षत्वम, अयम आत्मा ब्रह्म कहा भाष्य में, अयम कहने से अपरोक्ष, इदम शब्द का प्रयोग है अर्थात सन्निकृष्ट है। सर्वम अनुभवति इति सर्वानुभूः, साक्षित्वेन सभी का अनुभव करता है, सभी का अनुभव करता है था चिन मात्रम इत्यर्थः। ऋग यजु साम वाक्यानि उक्त्वा अथर्वण वाक्यम आह, साम वाक्य के लिए सदैव सौम्यम इदम अग्र आसीत, और ऋग के लिए आत्मा इदम अग्र आसीत, यजु के लिए बृहदारण्य का तद एतद अपूर्वम अनपरम ये कह दिया। अभी अथर्व उपनिषद का वाक्य कहते हैं ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात, मुंडक उपनिषद का टीका में, अच्छा वहां ब्रह्म एव इदम ये अमृतम पुरस्तात, ब्रह्म एव पश्चात, ब्रह्म एव ऊर्ध्व, इस प्रकार के कहते हैं, दक्षिणतः उत्तरतः सब ब्रह्म है। टीका में यत पुरस्तात, पुरस्तात अर्थात पूर्व दिग वस्तु जातम, तो ये पूर्व से अस्ताति प्रत्यय हो जाता है, अस्ताति प्रत्यय होने के बाद पूर्व को आदेश हो जाएगा पूर्व, तो पूर्व आगे अस्ताति का बचेगा, अस्तात हो जाएगा पुरस्तात अर्थात पूर्व श्याम दिशि, उसका अर्थ यत पुरस्तात अर्थात पूर्व दिग वस्तु जातम, पूर्व दिशा में होने वाले जितने, इदम अब्रह्ममेव अब्रह्म इव विदुषाम भाति, जो वस्तु जात है वो अविद्वान के लिए तो अब्रह्म इव विदुषाम भाति तद अमृतम ब्रह्म एव वस्तु इत्यर्थ, अब्रह्म इव विदुषाम भाति दिया, अब्रह्म इव, अब्रह्म इव है ना, अब्रह्म एव आगे अच्छा हाँ वो होना चाहिए। पेंसिल है अब्रह्म दो मात्रा है ना आगे अविदुषम अब्रह्म एव अविदुषाम भाति अज्ञानी को ये अब्रह्म जैसा दिखता है तद अमृतम ब्रह्म एव वस्तु इत्यर्थः आदिपदेन सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्यानि गृह्यन्ते। भाष्य में दिया ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् इत्यादीनि आदि कहने से और भी वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ये सब वाक्य भी सत्यम ज्ञानम इधर तैतरीय उपनिषद तैतरीय अर्थात कृष्ण यजुर्वेदीय है ये सब वाक्य ननु अस्तु ब्रह्मण तात्पर्य विषय तुम पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म वेदांतों का तात्पर्य विषय हो किंतु वेदांता नाम कार्यमेव अर्थ किम न स्या तात्पर्य विषय ब्रह्म हो किंतु कार्य इसका अर्थ क्यों नहीं होगा ये प्रश्न थोड़ा क्या ना बुद्धिपूर्वकारी प्रश्न नहीं है। तात्पर्य ब्रह्म हो किंतु अर्थ कार्य होगा तात्पर्य अर्थ में वास्तविक कोई भेद होता है क्या जो जिसका तात्पर्य होता है वही उसका अर्थ होगा ना। पूर्व पक्षी प्रश्न इस प्रकार करता है अर्थात ये थोड़ा बुद्धिपूर्वकारी प्रश्न नहीं है किम न स्यात् इति तत्राह भाष्य में न च तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने अर्थांतर कल्पना युक्त श्रुतहानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात। सिद्धांति कहता कि तद्गतानां वेदांत वाक्य गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चित है तो वेदांत वाक्यगत जो पद है वो ब्रह्म को कहने मतलब ब्रह्म में उनका तात्पर्य है ऐसे समन्वय अवगम्य माने सती अर्थांतरता अर्थात कर्म पर तो उनका कल्पना करना ये न युक्ता। दोष क्या होगा श्रुतस्य हानि अश्रुतस्य कल्पना तो श्रुत होता है कि ब्रह्म परक उसका हानि हो जाएगा और अश्रुत है कर्म परक तो इसका आप कल्पना करेंगे ये दोष आएगा। सिद्धांति इसका टीका में स्पष्ट करता है वेदांतानां ब्रह्मणी तात्पर्य निश्चय माने ब्रह्म विषय तात्पर्य निश्चय माने तात्पर्य अर्थात ब्रह्मणी बोधकत्व निश्चय माने तात्पर्य शब्द का अर्थ बोधकत्व अर्थात ब्रह्म को बोधन करवा रहे हैं ऐसे निश्चय माने कार्यार्थत्व न युक्तम वेदांतानां कार्यार्थत्व न युक्तम क्यों ये सवर स्वामी का ये वाक्य है यत पर शब्द स शब्दार्थ यत पर शब्द शब्द अर्थात शब्द का तात्पर्य जिसमें है वही शब्दार्थ होगा तो गंगायाम घोष कहने से अभी शब्द का तात्पर्य प्रवाह में नहीं है इसलिए गंगा शब्द का अर्थ यहाँ प्रवाह भी नहीं होगा जिसमें तात्पर्य वही शब्दार्थ होगा इति न्यायादित्यर्थ यदुक्तम अर्थवाद न्यायेन वेदांतानां कर्त्रादि स्थावकत्वमिति पूर्व पक्षी कहा था ये जो वेदांत है ये कर्ता इत्यादि का स्थावक होंगे कर्ता अथवा देवता इत्यादि का प्रकाशक होंगे क्यों कहते हैं अर्थवाद जैसे अर्थवाद वाक्य होते हैं सिद्धांती अभी उसका निराकरण करता है तत्राह भाष्य में न च तेषां कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता अवशीयते तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रिया कारक फल निराकरण श्रुते है तेषाम तेषाम का अर्थ वेदांत वाक्या नाम कर्तृरूप प्रतिपादन परता न च अवश्यते ये कर्तृरूप को प्रतिपादन करेंगे ऐसा उनका तात्पर्य न अवश्यते अवश्यते निश्चयते पहले दे दिया न वेदांत वाक्य कर्तृस्वरूप प्रतिपादन पर है ऐसा निश्चय नहीं होता है क्यों नहीं होता है हेतु देते हैं तत् के न कम पश्यत यत्र वा सर्वम आत्मी वा भूत तत् के न कम पश्यत यत्र वा अस्य अस्य अर्थात ये मुमुक्षु हो सर्वम आत्म एव अभूत जब अद्वैत ज्ञान हो जाएगा तत्र आगे तत् तत् अर्थात तत्र तत्र का अर्थ तस्याम अवस्थायाम के न करणे न कम विषयम कह पश्यत कर्ता कर्म करण ये सब में कुछ भेद नहीं रहेगा क्योंकि सर्वमात्म अभूत तो होने से इत्यादि ये सब वाक्य क्या कहते हैं बृहदारण्य को 2, 4, 14 दिया है ना 13 14 अच्छा 14 यहाँ 13 लिख दिया था इत्यादि ये सब वाक्य क्या कहते हैं, क्रिया कारक फल का निराकरण करते हैं। एकत्व का निश्चय होता है तो फिर क्रिया कारक फल ये सब का निराकरण होगा, सुनते है। टीका में तेषाम कर्मस्तावकत्व न भाति, तेषाम का अर्थ वेदांता नाम कर्मस्ताव कर्मशेषस्तावकत्व न भवति, कर्मशेषस्तावक स्तावक बन करके कर्मशेष ये न भाति, किंतु ज्ञान द्वारा कर्म साधन नाशकत्व में, तो ज्ञान होने से कर्म का साधन का नाश होगा। तत् जो मंत्र दिया तत् केन कम पश्यत, तत् का अर्थ कहते हैं तत् अर्थात तत्र, तत्र का अर्थ विद्याकाले, विद्याकाले अर्थात विद्या सत्याय, विद्या होने के बाद ज्ञान होने के बाद। कह कर्ता केन करणेन कम विषयम पश्येत इति श्रुतेर इत्यर्थः, कर्ता कौन होगा, करण क्या होगा, विषय क्या होगा, दर्शन कैसे होगा, ये सब का अर्थात ये आक्षेप में, यहाँ किम शब्द आक्षेप में। अर्थवादा नाम तू कहते हैं कि वेदांत वाक्य को अर्थवाद के साथ आप साम्य नहीं दिखा पाएंगे। अर्थवादा नाम तू स्वार्थे फलाभावाद स्तुति लक्षणता इति भाव, किंतु वेदांत ऐसे स्वार्थ में और मतलब फलाभाव ऐसा नहीं है, यहाँ तो स्वार्थ में फल है। यद उक्तम सिद्धत्वेन मानांतर वेद्यम ब्रह्म न वेदार्थ इति तत्राह, पूर्व पक्षी कहा था जो सिद्ध होगा वो मानांतर गम्य होगा, तो मानांतर गम्य जो होगा वो आगम गम्य नहीं है, क्योंकि आगम तो जो अनधिगत अबाधित अर्थ को कहेगा, अगर मानांतर गम्य हो जाएगा वो अधिगत हो जाएगा, अधिगत हो जाने से और वेदार्थ नहीं होगा। यद उक्तम जो पूर्व पक्षी कहा था सिद्धांती अभी उसका निराकरण करता है भाष्य में, न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेपि प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः, ब्रह्मणः परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेपि न प्रत्यक्षादि विषयत्वं, इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा। ब्रह्म परिनिष्ठित है तो होने पर भी ये प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है। तत्त्वमसि भाष्य में, तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रम अंतरेण अनवगम्य मानत्वात्, तो ब्रह्मात्म भावस्य ब्रह्म आत्मा अथवा ब्रह्मण आत्मत्व, ब्रह्मात्म भाव भावगातत्व अर्थात ब्रह्मण आत्मत्व अर्थात जो ब्रह्म है वही आत्मा है, तो ब्रह्मात्म भावस्य तत्त्वमसि इति शास्त्रम अंतरेण अनवगम्यमानत्वात्, इस प्रकार के वाक्य का अन्वय है। ब्रह्मात्म ब्रह्म आत्मा एक है ये तत्त्वमसि आदि इत्यादि वाक्यों के बिना शास्त्रम अंतरेण अनवगम्य मानत्वात् इसका ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ये शास्त्र जो तत्त्वमसि आदि इत्यादि वाक्य ये सब अन्यार्थक नहीं हो पाएंगे, अन्यार्थक होगा तो फिर ब्रह्म आत्मा ऐक्य ये ज्ञान नहीं हो पाएगा। टीका में तत्त्वमसि इति शास्त्रम अंतरेण इति संबंध, जो भाष्य में है पंक्ति तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य आगे दिया शास्त्रम अंतरेण, तो टीकाकार कहते हैं कि ब्रह्मात्म भावस्य को प्रथम जाएगा, ब्रह्मात्म भावस्य तत्त्वमसि इति शास्त्रम अंतरेण, इस प्रकार की भाष्य का अन्वय करेंगे। अवगम्य मानत्वात् इसका ज्ञान नहीं, अनवगम्य मानत्वात् इसका ज्ञान नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कहेगा कि यदि वेदम बिना धर्मस्य अनिर्णयात् न मानांतर वेद्यता धर्मस्य, धर्मस्य पूर्व पक्षी कहेगा कि धर्मस्य न मानांतर वेद्यता, धर्म मानांतर वेद्य नहीं है, क्यों, इसलिए वेदम बिना अनिर्णयात् धर्मस्य न मानांतर वेद्यता, इसलिए वेदम बिना अनिर्णयात् धर्म का निर्णय नहीं होगा वेद के बिना, क्यों मानांतर योग्य नहीं है। यदि सिद्धांत कहता है कि यदि ऐसा तदा ब्रह्मणीय तुल्य, ब्रह्म भी मानांतर वेद्यता ब्रह्म में नहीं है, नहीं होने से वेदम बिना उसका निर्णय नहीं होगा, तो ये ब्रह्म में कैसे अच्छा अच्छा एक पंक्ति रह गया, जी जी जी हाँ हाँ पूर्व में धर्मो न वेदार्थ, तो सिद्धांति कहता है तत्त्वमसि इति शास्त्रम अंतरेण हो गया, धर्मो न वेदार्थ सिद्धांति कहता है कि साध्यत्वेन पाकवन मानांतर वेद्यत्वात्, तो ये जो धर्म है वो साध्य है, जो पाक है वो भी साध्य है। पाक साध्य होने से जैसे मानांतर वेद्य हो गया, इस प्रकार धर्म भी साध्य होने से ये भी मानांतर वेद्य होगा। मानांतर वेद्यत्वात हेतु हो गया, पाक व दृष्टान्त हो गया, और साध्य न वेदार्था भाव ये हो गया साध्य, धर्म हो गया पक्ष, साध्यत्वेन मानांतर वेद्यत्वात ये हो गया हेतु। बीच में पाकवत को बीच में दे दिया, साध्यत्वेन मानांतर वेद्यत्वात इतना अंश हो जाएगा हेतु। पाक हो गया ये दृष्टांत, पाक में साध्यत्वेन जैसे मानांतर वेद्यत्व रहा, रहने से पाक न वेदार्थ, पाक वेदार्थ नहीं है। तो इसी प्रकार धर्म में भी साध्यत्वेन मानांतर वेद्यत्व रहने से न वेदार्थ। तो धर्म में मानांतर वेद्यत्व धर्मो न वेदार्थ साध्यत्वेन मानांतर वेद्यत्वात्। अच्छा पहले पाक को दृष्टांत बना करके न पाक को पक्ष बना करके साध्यत्व न मानांतर वेद्यत्व सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि हेतु में दे दिया साध्यत्व न मानांतर वेद्यत्व, अर्थात जो साध्य होगा वो मानांतर वेद्य होगा जैसे पाक। तो होने से पहले पाक में साध्यत्व न मानांतर वेद्यत्व पाक में सिद्ध होगा, तभी साध्यत्व न मानांतर वेद्यत्व पाक में सिद्ध होने से वो फिर द्वितीय अनुमान देंगे न वेदार्थ। यहाँ अर्थात दो अनुमान है, पहला अनुमान साध्यत्व को हेतु बना करके मानांतर वेद्यत्व को सिद्ध करेंगे। तो होने के बाद जहाँ ये साध्य होगा वहां मानांतर वेद्यत्व रह जाएगा, ये प्रथम अनुमान से सिद्ध करेंगे। तो साध्यत्व न मानांतर वेद्यत्व होने पर आगे कहेंगे कि द्वितीय अनुमान धर्मो न वेदार्थ साध्यत्व न मानांतर वेद्यत्व, ये द्वितीय अनुमान कहेंगे। तो इसके द्वारा फिर धर्म में वेदार्थत्व अभाव का सिद्ध करेंगे, ये दो अनुमान हुआ। इस अनुमान के ऊपर पूर्व पक्षी ये कहेगा, इस अनुमान को अर्थात पूर्व पक्षी प्रतिपक्ष मतलब विरोध करेगा, साध्य का बाद होगा बोल करके। पूर्व पक्षी कहेगा कि वेद के बिना धर्म का निर्णय नहीं होने से वेद मानांतर वेद्य नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांत पहले मानांतर वेद्य इसको सिद्ध किया, जो साध्य होगा वो मानांतर वेद्य होगा, और फिर हेतु साध्यत्व ने मानांतर वेद्यत्व को लिया, ले करके अभी पक्ष धर्म में मानांतर वेद्यता को दे रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपका जो हेतु है साध्यत्व ने मानांतर वेद्यता, ये जो साध्यत्व न मानांतर वेद्यत्व ये हेतु है। अनुमान देखिए फिर दोबारा थोड़ा देख लेते हैं, पहले साध्यत्व को हेतु बना करके मानांतर वेद्य को सिद्ध करेंगे, व्याप्ति कैसे हो जाएगा साध्यत्व मानांतर वेद्यत्व, दृष्टांत बनाएंगे पाकों को, ये सिद्ध होगा। तो होने के बाद अभी साध्यत्व न मानांतर वेद्यत्व ये सिद्ध होने के बाद अभी इसको हेतु बनाएंगे, तो फिर कहेंगे तो जहां जहां साध्यत्व न मानांतर वेद्यत्व रहेगा वहां वहां वेदार्थाभाव रहेगा। कहां दिखाएंगे, पाक में दिखाई। अभी पक्ष में जब जाएंगे धर्म में आपको साध्यत्व न मानांतर वेद्यत्व को रखना पड़ेगा, धर्म साध्य है वो तो घट जाएगा। तो सिद्धांति कहता कि जो साध्य होगा वो मानांतर वेद्य होगा, तो इसलिए सिद्धांति अभी हेतु को भी पक्ष में रख देगा धर्म में साध्यत्व न मानांतर वेद्यत्व। पूर्व पक्षी कहेगा साध्य तो है किंतु मानांतर वेद्य नहीं है, विशेष अभाव होगा, ये स्वरूप सिद्धि होगा, अर्थात हेतु आपका पक्ष में नहीं रहेगा क्योंकि विशेष अंश नहीं रहेगा। इसी के लिए पूर्व पक्षी आगे कह रहा है वेदम बिना धर्मस्य अनिर्णयात्, वेद के बिना धर्म का निर्णय नहीं होगा, तो मानांतर वेद्यता रूपक जो आपका हेतु है, हेतु का विशेष अंश है, वो पक्ष में नहीं आएगा, धर्म में नहीं आएगा, क्योंकि वेदम बिना धर्म से अनिर्णयात्। इसलिए अर्थात पूर्व पक्षी कहता है कि आप जो अनुमान देते हैं ये स्वरूप सिद्ध दोष है, पक्ष में हेतु नहीं रहेगा। कैसे उसको विशेष नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है कि ये विशेष अंश का अभाव हो गया, मानांतर वैद्यता अंश नहीं रहा, धर्मत्वेन मानांतर वैद्यतो, इतना पूरा आपका अभी हेतु हो गया, उसका विशेष अंश हो गया मानांतर वैद्यत्व, ये नहीं रहता है धर्म, पूर्व पक्षी कहता है। धर्म में धर्म साध्य है तो आप याग करने से धर्म होगा, तो ये मानांतर किंतु धर्म मानांतर वैद्य नहीं है, उसमें तो वेद ही प्रमाण है ना, अर्थात यजेत स्वर्ग काम इत्यादि जो सब कहा जाएगा ये सब मानांतर गम्य नहीं होगा, अगर मानांतर गम्य हो जाएगा तो फिर वेद तो अनुवाद हो जाएगा, धर्म का विषय में वेद ही प्रमाण है ना, वो लोग कहते हैं ना चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, तो ये वेद का अर्थात विधि वाक्य ही उसमें प्रमाण है, वो मानांतर गम्य नहीं है, तो इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि वेद के बिना धर्म का निर्णय नहीं होने से मानांतर वैद्यता नहीं आएगा। सिद्धांत भी कहता है कि तथा ब्रह्मणीय भी तुल्यम, क्योंकि पूर्व पक्षी क्या दोष दिया था, ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु है, परिनिष्ठित वस्तु मानांतर वैद्य होते हैं, तो सिद्धांत कहता है कि साध्य वस्तु मानांतर वैद्य होते हैं तो धर्म भी मानांतर वैद्य हो, अगर कहेंगे कि वैदिक में यथा धर्म में रहने से मानांतर वैद्य नहीं है तो ब्रह्म भी तुल्य है, ये भी ब्रह्म के बिना वेद के बिना ब्रह्म का निर्णय नहीं होगा। यच्च उक्तम निष्फलत्वात् ब्रह्म न वेदार्थ इति तद अनुद्य परिहरति, निष्फलत्वात् ब्रह्म का ज्ञान होने पर भी कोई फल नहीं है तो निष्फलत्वात् न ब्रह्म वेदार्थ, तो निष्फल ये भी अप्रामाण्य का एक प्रयोजक है, जो निष्फल हो जाएगा प्रमा हुआ किंतु प्रमा का कोई फल नहीं है, वो प्रमा को भी निष्फल होने से उसका प्रमाण को भी निष्फल मतलब प्रमाण वो नहीं होगा, अप्रमाण माना जाएगा। जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था यच्च उक्तम निष्फलत्वात् ब्रह्म न वेदार्थ इति तद अनुद्य परिहरति, भाष्य में यत्तु हेय उपादेय रहितत्वात् उपदेश अनर्थक्यमिति नैष दोषः, सिद्धांत कहता है हेय उपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमादेव सर्वक्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धेः, यत्तु यत्तु कह करके अनुवाद करते हैं, हेय उपादेय रहितत्वात् ब्रह्म हेय भी नहीं, हेयत्व भी नहीं है, उपादेयत्व भी नहीं है, हेय उपादेय रहितत्वात्, रहितत्व का अर्थ टीका में कहते हैं रहितत्वात् भिन्नत्वात्, तो हेय उपादेय रहितत्वात् भिन्नत्वात् कौन, आगे टीका में कहते हैं ब्रह्मण इति शेष, ब्रह्म हेय भी नहीं है उपादेय भी नहीं है, उससे भिन्न है। आगे भाष्य में हेय उपादेय रहितत्वाद उपदेश अनर्थक्यम, ब्रह्म विषय का उपदेश अनर्थक है, ये जो कहा गया था सिद्धांत कहता है कि नैष दोष, हेय उपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमात एव, हेय उपादेय अर्थात ब्रह्म का अवगम होने से आगे कोई हेय उपादेय कुछ नहीं रहा, नहीं रहने पर भी सर्व क्लेश प्रहाणात् सारे क्लेश का प्रहण प्रकर्षण हान तो होने से पुरुषार्थ सिद्धे है, जैसे सर्प ज्ञान का विषय में रज्जु ज्ञान हो जाने के बाद आगे कोई हेय उपादेय कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है, तो नहीं होने पर भी जैसे क्लेश का प्रहण नाश होता है इसी प्रकार। टीका में यद्यपि उत्तम ये जो कहा गया था ये तो कर्म पर का विचार हुआ, आगे उपासना पर का भी सिद्धांत खंडन करता है, यद्यपि उक्तम उपासना परत्वम वेदांतानाम, पूर्व पक्षी कहा था पहले तो ये अर्थात शास्त्र तत्व समन्वयात का ठीक पहले ही है, अंतिम जो पूर्व पक्षी अपना निष्कर्ष सुनाया था वहां कहा था उपासना परत्वम वेदांतानाम इति तत्र किम प्राण पंचाग्न्यादि वाक्यानाम उत सर्वेशाम, वेदांत उपासना पर है क्या प्राण अथवा पंचाग्नि वाक्य जो जहाँ विचार हुए हैं वेदांत में वही उपासना परक है उत सर्वेशाम, दो विकल्प हुआ तो प्रथम विकल्प हो गया प्राण और पंचाग्नि इत्यादि जो वाक्य हैं, सिद्धांत कहता है तत्र आद्यम अंगीकरोति, ये वाक्य तो उपासना परक है ही वेदांत में होने पर भी ये तो उपासना परक है। भाष्य में देवतादि प्रतिपादन तु सो वाक्यगत उपासनार्थत्वेपि न कश्चित् विरोधः, देवता आदि का प्रतिपादन जो हुआ है, जो वाक्य में ये सब हुआ है, तू तू का अर्थ सर्वम नहीं, यही जो देवता आदि पर जो वाक्य है, स्व वाक्यगत, स्व पद से वही देवता, देवता वाक्यगत, देवता वाक्यगत, देवता विषय का वाक्यगत, तो स्व वाक्यगत उपासनार्थत्वे भी देवता वाक्य उपासना परक होने पर भी न कश्चित विरोध। जिस वाक्य में देवता का कथन हुआ है, तो जैसे प्राण पंचाग्नि इत्यादि, ऐसे वहां प्राण देवता, प्राण अर्थात तो समष्टि हिरण्यगर्भ, वो देवता विषय का उपासना है, वो वाक्य उपासनार्थत्वे भी उपासना परक होने पर भी कोई विरोध नहीं है। टीका में ज्येष्ठत्वादि गुण फलम च आदि शब्दार्थ, भाष्य में कहा देवतादि प्रतिपादन से, ये जो देवतादि में आदि दिया वो आदि का अर्थ कहते हैं ज्येष्ठत्वादि, प्राण को आगे ज्येष्ठ श्रेष्ठ इसी प्रकार कहा जाएगा, तो ये सब गुण जो है वो फल अर्थात जो इस प्रकार की उपासना करता है वो स्वानाम ज्येष्ठ श्रेष्ठ भवति, अपने लोगों के बीच में वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाता है। च आदि शब्दार्थ आगे ठीक है मैं न द्वितीय, दो विकल्प किया था, पहले हो गया प्राण पंचाग्नि वाक्य ये उपासना पर कहे क्या, आगे सर्वेशम सारे वाक्य ये उपासना पर कहे, सिद्धांत कहता है न द्वितीय, विधि शून्यानाम सत्यम ज्ञानम इत्यादि नाम स्वार्थे फलवताम उपासना परत्व कल्पना अयोगा, सत्यम ज्ञानम इत्यादि जो वाक्य है उनका स्वार्थ में तात्पर्य है फलवताम, फलवताम अर्थात स्वार्थे फलवताम अर्थात स्वार्थ में उनका तात्पर्य है, होने से उपासना परत्व कल्पना अयोगा, जिस वाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य है उसको उपासना पर क्यों लिया जाएगा। किंच तदर्थस्य ब्रह्मणस तत्शेषत्वं ज्ञानात् प्राग ऊर्ध्वं वा, तदर्थस्य तद्वद से वेदांत, वेदांत का अर्थ हो गया ब्रह्म, तो तदर्थस्य ब्रह्मणः समानाधिकरण है, तो वेदांत का जो अर्थ है ब्रह्म वो ब्रह्मणः तत्शेषत्वं, तत्शेषत्वं विधिशेषत्वं उपासना शेषत्वं कह सकते, तो ये जो विधिशेषत्वं होगा वो ज्ञानात् प्राग ऊर्ध्वं वा, यहाँ विधि अर्थात उपासना का बात चलता है, तो उपासना शेषत्व ये ज्ञान से पहले अथवा ज्ञान होने के बाद ब्रह्म विधि का शेष बनेगा, उपासना विधि का शेष बनेगा, आद्य आद्य अर्थात ज्ञानात् प्राक, तो ज्ञानात् प्राक वेदांत वाक्य कहेंगे कि ब्रह्म उपासना विधि का शेष है, ऐसा कहेंगे तो सिद्धांत कहता है कि अध्यस्त गुणवत तस्य तत्शेषत्वेपि न द्वितीय, अध्यस्त गुण वाला उसका उसका भ्रमण तस्य भ्रमण, जो कि अध्यस्त गुण वाला है, चाहे हिरण्यगर्भ हो ईश्वर हो, जहां जो उपासना वाक्य में जिस विषय को कहा गया वो सब सगुण है, अध्यस्त गुण विषय का है, अध्यस्त गुणवत तस्य भ्रमण तत्शेषत्वेपि विधिशेषत्वेपि, वो विधिशेष होने पर भी न द्वितीय, द्वितीय विकल्प क्या क्या था, ऊर्ध्व ज्ञानात् ऊर्ध्वम ज्ञान होने के बाद, तो सिद्धांत कहता है कि न अर्थात ज्ञान होने के बाद वो ब्रह्म जो ज्ञात ब्रह्म हुआ शुद्ध ब्रह्म वो फिर विधि से ऐसे बनेगा ये आवश्यक नहीं है। भाष्य में न तु तथा ब्रह्मण उपासना विधि से सत्वम संभवती, न तु तथा, तथा का अर्थ टीका में कहते हैं प्राणादि देवतावत, जैसे प्राणादि देवता जो हिरण्यगर्भ है वो ब्रह्म होने पर भी अभी अध्यस्त गुण वाला हो गया, अध्यस्त गुण वाला जो ब्रह्म होगा हिरण्यगर्भ अथवा ईश्वर ये तो विधि का शेष उपास्यत्वेन ये हो सकते हैं, किंतु न तो तथा, तथा अर्थात टीका में दे दिया प्राणादि देवतावत, ये ब्रह्म प्राणादि देवता जैसे उपासना का अंग नहीं बनेगा, क्यों हेतु देता है सिद्धांति, अहम ब्रह्मास्मिति एकत्व ज्ञाते सती हेय उपादेय शून्यतया ब्रह्मात्मनः फलाभावात् उपास्य उपासक द्वैत ज्ञानस्य कारणस्य नाशाच्च न उपासना शेषत्वम्, अहम् ब्रह्मास्मि इति एकत्वे ज्ञाते सति, इसका ज्ञान होने के बाद हेय उपादेय शून्यतया, आगे कुछ हेय नहीं है उपादेय नहीं है, नहीं होने से ब्रह्मात्मनः फलाभावात् उपास्य उपासक द्वैत ज्ञानस्य कारणस्य नाशाच। ये ब्रह्मात्म हेय उपादेय तया हेय उपादेय शून्यतया ब्रह्मात्मनः, यहाँ तक। आगे फलाभावत, फलाभावत के आगे कमा दिया है क्या? अच्छा, उपास्य उपासक द्वैत ज्ञानस्य कारणस्य नाशाच। उपासना में आगे और कोई फल नहीं रहेगा, अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की ज्ञान हो जाने के बाद ब्रह्म हेय उपादेय शून्य हो गया, ब्रह्मात्मनः हेय उपादेय शून्यतया। आगे उपासना में कोई फल नहीं रहेगा, आगे अगर उपासना करेगा तो कोई फल नहीं रहेगा। फलाभावत एक कारण हो गया, दूसरा कारण उपास्य उपासक द्वैत ज्ञानस्य कारणस्य नाशाच न उपासना शेषत्वम्। तो यहाँ जो हेय उपादेय शून्यतया ब्रह्मात्मनः, यहाँ तक ये वाक्य हो गया, जो ब्रह्मात्मा का ऐक्य है वो हेय उपादेय शून्य हो गया। आगे फलाभावात और आगे कारणस्य नाशाच, आगे दिया ना एक शब्द छोड़ करके, उपास्य उपासक द्वैत ज्ञानस्य कारणस्य नाशाच। तो फलाभावात और कारणस्य नाशाच न उपासना शेषत्वम्, इस प्रकार के अन्वय लेना है। ये कमा यहाँ फलाभावात के आगे दिए हैं, वो यहाँ मतलब उपयुक्त तो उसका नहीं है। आगे एकत्वे भाष्य में इसको कहते हैं, एकत्वे हेय उपादेय शून्यतया क्रिया कारकादि द्वैत विज्ञान उपमर्द उपपत्ते है। हेय उपादेय शून्य हो गया ब्रह्म होने से क्रिया कारकादि जो द्वैत विज्ञान उसका उपमर्द उपमर्द नाश हो गया, नाश उपपत्ते है संभवत। तो नाश होने से आगे उपासना ये संभव नहीं है, अर्थात ज्ञात ब्रह्म उपासना विधि का शेष बनेगा ये संभव नहीं है। अच्छा एकत्व से ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।